dreigt. Volgens de inspectie ging het onder meer om het actief ontraden van vaccinaties en het betwisten van geaccepteerde wetenschappelijke informatie. In het centrum van Maastricht lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor Tanja Groen, de studente die 28 jaar geleden in de stad verdween. De tocht is een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar de studenten lid was. Het is ook een ode aan Peter R. de Vries, die zich jarenlang heeft ingezet voor de verdwijningszaak. Op de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen zijn de eerste 21 Afghaanse evacuees aangekomen. Een groep van zo'n 15 omwonenden stond de bussen op te wachten met vlaggen en welkomstbordjes. En de drie graanschepen met te hoge concentraties fosfine kunnen in kampen worden gelost. De schepen liggen al weken voor anker in Lelystad te wachten op toestemming om te lossen. Het zeer giftige gas fosfine wordt in onder meer graanschepen gebruikt voor het bestrijden van ongedierte. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Jumbo aardappelen 1 plus 1 gratis en diverse soorten vlees ook 1 plus 1 gratis. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Het is nooit lang wachten op zijn volgende roman, want hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. Hier is Arnold Grunberg. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. Ja, voelt het inderdaad als dat het nooit lang wachten is op je volgende roman? Voelt het voor jou wel degelijk als een groot evenement, een bevalling, een ding? Ik schrijf wel een jaar aan de roman. Ja. Misschien met tussenpozen. En de ene roman duurt langer dan de andere. Ja. Dit is niet een hele super dikke roman. Dus dat is niet zozeer wachten op het einde. Want dat, zo werkt het niet. Nee. Maar het is niet dat ik denk van, oh, dit is vanzelf. En de bevalling. Ik denk, een bevalling is toch een heel pijnlijke, ingrijpende aangelegenheid. Zeker. Met name voor de vrouw die dat moet doen. Ja. Ik vind het niet altijd heel pijnlijk en aangrijpelijk. Het is wel emotioneel. Het is existentieel, denk ik, het schrijven. Nou, in zoverre is de analogie met de bevalling compleet. Ja, maar ik vind het is uitgesmeerder. En misschien daarom is de pijn, zit hem in andere dingen, voor zover we over pijn moeten spreken. Zeker. Nou, toevallig, als je het over pijn hebt. Morgen is de 100ste sterfdag van W.F. Hermans. Er is net iets over Radio 1 gekomen dat we daar uitgebreid bij stilstaan. Ja, dat is heel leuk. Dat is heel erg leuk en onverwacht. Ja. Soms ineens word je verrast door bepaalde dingen in het leven. Dus tot in programma's als Dr. Kelder en Co. wordt er aandacht besteed aan W.F. Hermans. Nou, dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Ja. En ik hoorde, toen ik in de auto zat vandaag, hoorde ik een spotje op Radio 1 vanwege deze festiviteiten. En toen hoorde ik Weef Hermans zeggen: iedere schrijver is tot op zekere hoogte zijn eigen psychiater. Tja, daar dacht ik aan dat je het had over schrijven en pijn. Ik vind, het is de therapeutische benadering van schrijven is niet helemaal de mijne. Hoewel ik natuurlijk best wel veel over psychiatrie heb geschreven, zowel in non-fictievorm als in fictievorm. En dat is wat anders dan een therapeutische benadering. Maar ik weet niet of ik per se van dat het schrijven, dat het doel van het schrijven voor mij is om dingen op te lossen of te verwerken. Of dat ik denk, oh, nou, nu heb ik dat. Het hoeft niet het doel te zijn, maar kan het een neveneffect zijn? Dat kan ook voor de lezer zo zijn. Ja. Het is natuurlijk wel zo, ik ben niet iemand die heel erg goed in is om, als hij met bepaalde dingen zit, dat meteen, misschien is het ook, ik heb die behoefte minder, om die meteen te uiten. Om naar naar mijn relatie, mijn vriendin te gaan of naar een goede vriend. En misschien komt dat wel, omdat ik die dingen in andere vorm natuurlijk gebruik, ook voor het schrijven. Ja. Ja. Dus ik hoef dat niet te delen. Ik hoef niet thuis te komen te zeggen, oh, dit. En deel je dat met jezelf eigenlijk? Die dingen waar je mee zit. Ben je daar zelf überhaupt van bewust? Ik mag hopen van wel. Maar ik ben ook genoeg liefhebber van Freud om te beseffen dat dat een mens heel veel blind vlek heeft. Maar je zegt, ik deel dat niet per se met mijn vrienden of met mijn vriendin. Maar is het wel iets actiefs wat in jou is, wat je wil delen? Of tenminste, wat in ieder geval ergens zit te borrelen om gedeeld te worden? Of is het misschien diep weggestopt en is het ook niet eens per se iets waar je zelf woorden aan geeft in je hoofd? Bepaalde dingen, denk ik, als ik die zou vertellen, vinden mensen misschien, denk, oh, maar dat is iets waarmee je zou moeten zitten. Ik denk, daar zit ik helemaal niet mee. En andere dingen ben ik me wel degelijk bewust van, oh, dit stoort mij, of dit, hier zit een pijntje. Net als je soms pijn in je knie kan hebben als je gevallen bent. Weet je, dus dat is natuurlijk, daar ben je wel degelijk bewust van. Het is eigenlijk grappig dat je zegt van bepaalde dingen, daar zeggen mensen misschien van, daar zit ik mee. Daar zou je mee moeten zitten, maar daar zit ik totaal niet mee. Het doet mij ook wel een beetje aan W.F. Hermans denken eigenlijk. In hoe hij in het leven stond en zich ook in polemiek gedroeg. Je denkt, ja, had ook een soort onvervrorenheid waarmee hij dingen vond en uitte en zei en er niet mee leek te zitten. Wat vond je van hem, van Hermans? Ja, ik was 13, 14, denk ik, toen ik Donkerkamer van Damocles las. En dat was voor mij een evenement, een superbelangrijk evenement. Waarom? Omdat ik het zo overweldigend vond en zo, ik weet niet of het woord aangrijpend is, maar zo fascinerend. Misschien aangrijpend zo, in zijn schoonheid of in zijn overweldigendheid. In zijn lelijkheid. Ik weet nog dat het ermee begint dat mensen zo lelijk worden beschreven. En ik denk, maar ja, zo is het. En het gevoel dat je het net niet helemaal kan begrijpen. En ook een taal die mij buitengewoon fascineerde. Zoals dat aan de handen van Pater Beer zaten minder vingers dan Oosterwoud kogelgaten in zijn lichaam had. Ja, dat is een zin die je nooit meer vergeet. En ook dat hele, ja, de oorlog natuurlijk. Het dubbelgangersmotief. De ontluistering. En toch, het leven wel is wel iets innewerends. Dat vind ik wel, dat hij dat duidelijk maakt. Het is geen dodelijk saaie aangelegenheid. Nee, het is ook geen grapje, het leven. Nee, het is zeker geen grapje. Nee. Nee, maar het is ook niet. Maar het is ook geen. Het is in zijn niet grapje zijn ook vaak ontzettend komisch. Zeker. Dat is bij Hermans inderdaad wel. En beschamend en ongemakkelijk. Ja. Komisch en beschamend en ongemakkelijk. En tegelijkertijd ook een soort zwaarte. Tenminste, die lees ik er altijd in. Dus het was een evenement in jouw leven. Dat zeker. Ja. En hebben andere boeken dat van hem dat ook nog? Paranoia, bepaalde verhalen, daarin zeker. Nooit meer slapen. De tranen der acacia's. Hoe ik dat eigenlijk een nog moeilijker boek vond. En nog echt heel, maar wel mysterieus. Onder professoren niet. Au pair eigenlijk ook niet meer voor mij. Nee. Maar dat vind ik, dat is, ja, ik vind, je moet een schrijver beoordelen op wat ik zijn sterkste werk vind. En zeker. En, ik bedoel, voor mij was het altijd evident dat toen er nog veel over de grote drie werd gesproken, dat ik aan de kant, voor zover aan de kant van iemand moet staan, van de schrijver. Hij heeft zelf gezegd, ik wil geen volgelingen hebben. En dat was ik ook niet, ben ik ook niet. Maar dat ik Hermans met die meest dierbaar was. Niet Reven, omdat ik die toch eigenlijk te flauw vond. Op een gegeven moment al heel snel. Ik weet dat dat veel Rivianen zal beledigen, maar ik doe natuurlijk die brievenboeken en dat is allemaal nog, maar eigenlijk verlang ik toch naar een roman. Als ik een brievenboek wil lezen, dan lees ik, dat is voor mij toch, ja, op weg naar het einde is niet echt een roman, vind ik. En de avonden heeft men nooit kunnen bekoren. Echt niet? Nee, echt niet. Wel wat ik heel mooi vond, de ondergang van de familie Boslowitz. Weert en Nieland. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik nog steeds fantastisch. Ik vind die gedichten prachtig. Maar de avonden, nee, dat vind ik zo'n... Nee. Waarom? Nee. Ja, dat vind ik zo'n... Echt alles wat mij tegenstaat aan Nederland... zit in die roman. Ja, maar dat is dan toch alleen al meestelen? Ja. Dat begrijp ik. En toch... Staat het je zo tegen dat het je echt tegenstaat? In die roman, ja. Je kan daar niet doorheen kijken. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik kan ook... Ik vind het eigenlijk niet eens om te lachen. Ik vind... Nee. Dat... Nee. En Mulis het stuit je echt tegen de borst. Het irriteert je gewoon. Ja, het irriteert me gewoon. Ja. Het irriteert me te veel. En dat is... Ik bedoel, die beklemmende sfeer met die zuizende kachel. Dat verheerlijken van die intense kleinburgerlijkheid. En daar eigenlijk daarin zo gevangen zitten dat je denkt... Maar verheerlijkt hij dat? Of, nou ja, of het is ook hij daarvan? En walgt ervan, maar hij zit ook... Het is natuurlijk, ja... Zoals ik me... ik vind, er is geen weg naar buiten. En het wordt bijna in die walging... Er zit bijna een soort tevredenheid. Misschien is dat wat me irriteert. Van, ik ben zeer tevreden met mijn walging over die burgerlijkheid, maar... Meer hoef ik ook niet aan voor de rest in die kleinburgerheid. Je vindt het bijna zelfgenoegzaam. Bijna. Nou, wel goed dat we bij de 100ste sterfdag van W.F. Hermans... nu even uitgebreid stil hebben gestaan bij de avonden. Nou, Mulis is ook niet je grote drie van keuze. Het is, nee, Hermans. Het is, omdat eigenlijk... Heb je Hermans ontmoet? Nee, nooit. Nee. Vind je dat jammer? Ik vind niet dat je per se voor zover een held was... die het hoeft te ontmoeten. Ik denk, nee, vaak vallen ze tegen. Als je het net echt ontmoet. En ik denk dat Hermans niet de meest makkelijke persoon was om te ontmoeten. Ik vind nog steeds, als je die interviews met bijvoorbeeld Van Dissie... dat zijn echt geweldige... Dat is toch meesterlijk? Dat is meesterlijk. Ja. Dat is meesterlijk. Dat is ook... En wat er natuurlijk ook mooi aan is, is dat... Er spreekt een... Hij heeft een beroemde ruzie met Adriaan van Dissie. Een intelligente radicaliteit. Je ziet iemand die eigenlijk zich niet bekommert om... Die zich niet lijkt te bekommeren om zijn imago. Nee. En die niet dat, denkt, dat is wat dacht ik aan dit interview toen jij zei van mensen zeggen dat ik met dingen of mensen denken dat je met dingen zou moeten zitten en daar zit ik juist niet mee. Toen dacht ik aan dat interview van Hermans met Adriaan van Dis, omdat hij daar inderdaad zo openlijk radicaal is en daar geen centimeter in. Ook waar hij over Zuid-Afrika begint. Ja. Nee, dat is waar. En dat is ook dat. Hoewel ik het daar niet met alles met wat hij zegt eens ben, neem me dat ook wel voor hem in. Ja. Maar ik denk dat hij ook wel... Er zit natuurlijk op een gegeven moment ook... En dat is het grote gevaar. Dat zit denk ik in heel veel oudere schrijvers. Er zit natuurlijk wel een soort verbittering komt over hem. En dat is uiteindelijk... En dat is jammer. Het is wel, ik denk, het is wel zaak... Voor zover je dat zelf kan doen... Om daaraan te ontkomen. Aan verbittering. Ja. Dat je niet zo'n verbitterde... Zoals er zo velen zijn. Ja. Terwijl die verbittering ook gewoon... Al toen hij jong was, denk ik, ook al een beetje... In hem zat. Toen werd hij ook wel een beetje intrinsiek verbitterd iemand. Ja, maar toen werd hij nog afgedekt door die enorme vitaliteit van wat hij zelf zag. In Totalos of een wonderkind het wraak willen nemen. De behoefte om terug te slaan. En Volgens mij heeft hij ooit geschreven dat hij ooit op de lagere school opstel had geschreven. En dat bestond uit de zin: er was een jongetje dat overal de schuld van kreeg. En dat jongetje, dat was ik. Dat is wel een beetje zo'n soort... Maar daar zit heel veel zelfmedelijden in, hè? Ja, maar ook een beetje iets bitters. Ja. Ja. Ik denk die wel een... Ja. Maar als je goed leest... Kijk, in zijn werk zit natuurlijk ook enorme vrolijkheid... door die bitterheid heen. En zolang je dat voelt... Hij had heel veel gevoel voor humor. En dat scheelt natuurlijk altijd wel weer heel erg. Welke verbittering dan ook. Ken jij een goede romanschrijver die geen gevoel voor humor heeft? Nou, dan ga ik eens even heel lang over nadenken. Maar goed. Arnon, over romanschrijver gesproken. Hier ligt je nieuwe boek voor me. De dood in Taormina. Schrijven doet ook een beetje pijn, zei je net. En je zei van, ik schrijf meestal een jaar over een boek. Is dat eigenlijk een vastgestelde lengte die je zelf hebt opgelegd om aan te schrijven? Is dat blijk je ongeveer een jaar te doen over een roman? Ja. Hoe dient een roman zich aan bij jou? Heel, dat is per roman verschillend. Hoe heeft deze zich aangediend? Deze heeft zich aangediend door een zeer autobiografisch voorval. Door het feit dat ik in Taormina was met mijn toenmalige vriendin. in haar minnaar. En daar gebeurde iets waarvan ik op dat moment dacht, dit, hier moet ik een roman over schrijven. Wat gebeurde er? Ja, ik kan het eigenlijk niet verklappen zonder heel veel te... Op een gegeven moment... Zij, haar minnaar tegen mij, zullen we de bitch verdrinken? En dat vond ik eigenlijk zo chockerend en zo... Maar tegelijkertijd reageerde ik er ook eigenlijk op alsof het een... Ik was verbaasd over mijn eigen reactie. Ik was geschrokken over de gelatenheid van... Was het een serieus voorstel? Nee, maar je weet nooit... Het was een, ik vond het een beetje een merkwaardige jongen. Ik denk dat mensen mij misschien ook een merkwaardige man zullen vinden. Maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik vond hij had iets onberekenbaars. En bij iemand die onberekenbaar is, weet je nooit precies hoe ver een grap gaat. En dat vind ik aan de ene kant heel aantrekkelijk. Want ik hou er ook van om ver te gaan in grappen. Ik denk wel dat ik mijn grenzen heel goed ken. Maar iets kan als een grap beginnen. En dan, ik hou van poker op die manier. Ja. Dus wij... Hoe ver kan je het doorvoeren? Nou ja, als jij mij wanneer uitdraagt... gaat de grap omslaan in ernst? Ja, dan ga ik wel mee. Ik bedoel, ja, god. Ik bedoel, zo beginnen veel dingen... Ja, je begint elkaar een beetje te treiteren. En wanneer heb je ineens slaande ruzie met elkaar? Nou, ik ben de eerste keer dat ik naar Afghanistan ging... dat begon niet als een grap, maar meer als iets van... God, ik wil eigenlijk wel heen. Eigenlijk zoals jij... Ja, en dat werd een reis en nog een reis. Dus je weet nooit wat de consequenties zijn van iets wat even zo in je opkomt. En dat voelde ik bij die jongen van... Laat ik het zo zeggen. Het was een moment dat ik dacht, hij gaat het echt doen. En ik weet niet. En dat liet mij niet los. Dat begreep ik, maar tegelijkertijd was dat iets wat mij... Ja, daar moest ik iets mee, omdat je er eigenlijk niet mee kan leven. Dat je... Eigenlijk is dat natuurlijk niet... Nee, dat is eigenlijk dat je daar gewoon bij staat. En dat je niet ingrijpt. Dat je alleen maar denkt van... Nee, gaat het toch niet echt doen? En toch... niets doen. Ja, en waarom deed je niks? Ja, als ik daar nu een heel simpel antwoord op zou kunnen hebben... Ja, was het verlamming? Of was het, nou, misschien, dat is natuurlijk omdat ze dat wel zeggen... als je wordt aangevallen, toch? Dat je dan ook die verlammende... dat je eigenlijk, ja, mm-hmm. Zo'n in de... Nou, eigenlijk ook dat je bent... Nee, denkt, dit, nee, dit is niet echt. En ook dat je denkt, ja, ja. En ook uit een soort... Dat het even gewoon niet in je op... Dat je echt, ja, dat je denkt, dit moet hij zelf maar oplossen. Dan gaat van dat je, ja, ja. Zij. Dus er zit een heel rare, dat je, ja, dat een rare, op dat moment toch een radicale onthechtheid in alles. Die lastig is. Terwijl ik, ja. Er zit een radicale onthechtheid op dat moment, in alles. Die niet op de, in, ja, nou, ja, dat klinkt als misschien een beetje een ongelukkige zin. Zeker nu je me herhaalt. Dat je, nou ja, dat je, het feit dat een passiviteit over je heen komt op het moment dat eigenlijk dat je denkt van nu zou ik actief moeten worden. En dat ik eigenlijk niet. Kijk, het zijn een paar seconden, maar als ik dan terugkijk, voelt dat veel langer. En de herinnering maakt misschien dingen ook weer anders. Je vroeg wat de aanleiding was van die roman. Het feit dat dit is een scène en we zullen om het plot van het boek niet al te veel prijs te geven... zullen we niet exact vertellen hoe die scène in het boek terecht is gekomen. Maar eigenlijk wilde ik uitzoeken waarom iemand... Maar dat was de kern van het begin. Eigenlijk wilde je uitzoeken... Waarom iemand zo reageerde zoals ik toen reageerde. Zonder daar in moraliserende termen over te schrijven of te praten. Maar dat je denkt, oh ja, ja, dat kan ook. En is dat dan een persoonlijke vraag of is dat een vraag over de mensheid? Als het alleen maar een persoonlijke vraag was, had ik... Dan was het niet interessant genoeg geweest. Dan ben ik, dan zou ik, ja. Ja. Dan ben ik of een heel slechte schrijver of iemand die, ja, dat is, dus ik hoop, je hoopt dat die vragen, dat die andere mensen interesseren, dat ze dat... Was je teleurgesteld in jezelf? Ja, ik denk dat heel vaak een roman begint met teleurstelling in jezelf. Ben je vaak teleurgesteld in jezelf? Ja. Maar zo ben ik ook opgevoed. Hoe ben je, hoezo ben je zo opgevoed? Ja, ik ben opgevoed om zeer hoge verwachtingen van mezelf te hebben. En als dat eenmaal. En daar ligt de teleurstelling al in besloten. Daar ligt de teleurstelling natuurlijk in besloten. En wat voor soort. Waarin waren die verwachtingen zo hoog? Ja, dat heb ik natuurlijk wel eerder verteld. Ik heb hele lieve ouders gehad, maar ze hadden wel de verwachting dat ik een soort wonderkind was. Ja. Ja, je kent het toch? Dus iedereen reageert er anders weer op. Ik heb nooit echt van mezelf gedacht dat ik een wonderkind ben. Maar toch wel dat je denkt van nee, je moet boven jezelf uitstijgen. Je moet bijzonder zijn. Je moet niet onfeilbaar zijn, maar eigenlijk wel altijd. Nou, je moet altijd excelleren. Je moet altijd beter. Dat is een beetje wat Diona, die acteur in mijn roman, zegt. Dat herken ik, dat je eigenlijk altijd beter moet. Ja. En eigenlijk ook dat trots op jezelf zijn, dat ongepast is. Ja. En dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Nogmaals, want ook dat is weer zoiets van, oh mensen, oh wat erg. Nou, ik vind dat helemaal niet. Ik hoef niet. Ik ben ook soms wel eens tevreden. Maar ik ben ook heel vaak teleurgesteld in mezelf. Ja. Ja. En dat is helemaal niet een enorme last die ik met me meedraag. Of die waar ik anderen mee opzadel, geloof ik. Nee, maar je hebt natuurlijk twee soorten teleurstelling. Je hebt teleurstelling inderdaad over van of je wel wonderkind genoeg bent. Of je misschien toch een kleine kans maakt om een messias te zijn, of niet. Of hoe je je gedraagt. Handel je goed op momenten dat er gevaar dreigt? Ja. Ben je betrouwbaar op momenten dat er betrouwbaarheid van je verwacht wordt? Dat zijn twee verschillende soorten teleurstellingen. Ja. Ik ken beide teleurstellingen. Ja, kent beide teleurstellingen. En ben je in allebei de teleurstellingen, zal ik maar zeggen, geprepareerd via je opvoeding? Dat vind ik altijd, nou ja, was het vooral het wonderkindschap wat gepropageerd werd? Ja, het eerste. Het wonderkindschap. En die andere teleurstelling heb je jezelf dan eigen gemaakt? Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. En die voel je wel. Want je zei ook van. Ik word vaak geacht dingen. Nu kan ik niet meer zo goed paraphraseren of niet meer zo goed citeren. Af te keuren terwijl ik die niet afkeur. Ik weet niet meer wat precies de zin was die je zei. Waarmee ik ook aan Hermans refereerde. Het kan ook zo zijn dat je op een vrijblijvende manier door het leven gaat. Dat je denkt, ja, ik ben niet teleurgesteld in dat soort dingen. Ik ga mijn eigen pad. En ik. Ik doe dat. En dat maakt me niet zoveel uit. Ja, dat heb ik niet. Omdat je toch. Ik bedoel, ik hou niet van moraliseren. Zeker niet in een roman. Hoewel moraal altijd natuurlijk een rol speelt. Maar je bent wel als wezen wat ook deel uitmaakt van de samenleving. En vrienden heeft. En allerlei deel uitmaakt van gezinnen, families. Ja. Kun je natuurlijk kun je eigenlijk de teleurstelling die je voelt van iemand anders, kun je ook heel erg goed je eigen maken. Ik bedoel, ik weet ook heel erg goed wat een schuldgevoel is. In die zin, en ik wil helemaal niet in tegendeel. Ik bedoel, ik denk dat ik de laatste ben die zou zeggen van God, ik die nog boos op zijn ouders. Ik ben als iedereen, ben je natuurlijk, toen ik 20 was ik erg boos op mijn moeder, denk ik. Maar dat heb ik allemaal achter me gelaten. Maar mijn moeder was wel iemand die heel goed wist. Die heel goed ook wist dat emotionele chantage was. En dan denk ik dat je toch gevoelig wordt ook voor. Dan wordt een bepaald soort schuldgevoel. Zit gewoon in het systeem. En die komt op een bepaalde moment, als het ware, als een laadje wat openspringt, mm-hmm. Er gebeurt iets en hop. Komt dat weer naar buiten. Ja, ja. Helemaal geconditioneerd. Ja. En dan denk je, ik faal niet alleen als denker. Als iemand, als kind moest ik altijd denken. Ja. Ik faal ook nog als moreel wezen. Het zijn toch heerlijk veel gebieden waarop je kan falen, hè? Maar falen is ook, nou, dat is ook wat Hermans toch. Eigenlijk over falen, ja, daar begint alles mee. Daar begint alles mee. Dat heeft hij één keer gezegd, dat vind ik nog heel mooi, dat ging over Clinton. Het zei, ja, dat is lachen geblazen. Dan ben je succes, dan ben je Bill Clinton, dat was die tijd. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dan. Ja. De hoofdpersoon van je boek is Zelda, een jonge dame. Als kind verlaten door haar moeder. Ze groeit op met haar vader. Haar moeder vertrekt als zij 8 jaar oud is, hè, geloof ik. Ze groeit op met haar vader. Ze voelt zich ook verantwoordelijk, hè, voor die vader. Ja. Je mag niet te vroeg sterven als kind. En ze is toegewijd aan hem. Het boek gaat sowieso ook wel veel, vind ik, over de verantwoordelijkheid van ouders voor kinderen, maar ook van kinderen voor ouders. Nou ja, zij belooft haar vader niet dood te zullen gaan voor hij doodgaat. Dat is nogal een belofte. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je denkt zoals hij dat denkt, en met redenen, dat zijn dochter roekeloos leeft, dat je diegene erop aanspreekt, dat je diegene vraagt om minder roekeloos te leven. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook al wat Dostojevski heel goed wist en wat we allemaal weten. Is een van de ergste dingen die kan overkomen, is dat je eigen kind doodgaat. Zeker. Dus dat wil je als ouder voorkomen. Ja. Ik denk om je eigen pijn te voorkomen. Ja. Heb je als kind een verantwoordelijkheid aan je ouders, vind je? Ja, vind ik wel. Waar bestaat die verantwoordelijkheid uit? Niet als baby, maar... Als denkend wezen. Als denkend wezen. Nou ja, dat je deel uitmaakt, dat je beseft dat je ouders geen onbeschreven blad zijn. Natuurlijk dat jij er niet om hebt gevraagd te zijn, maar dat je toch deel uitmaakt van een systeem wat we gezin noemen. En dat je daar niet al te destructief mee moet omgaan. Dat je ook beseft dat je dat je als kind, dat je je ouders ook, dat ik denk dat besef je pas als puber, maar ook de vernielingen kan helpen. Dat je echt, nou ja, dat je, ik kan me nog wel herinneren, dat kan ik me ook herinneren, mijn zus deed dat ook, dat mijn ouders zo tot wanhoop waren gedreven, en mijn zus trouwens ook, die gevechten, die was veel opstandig op een andere manier, op een directere manier dan ik. Dan zie je de impact gewoon van ouders die eigenlijk niet meer weten hoe ze hun dochter, hun puberende dochter, in het gareel moeten krijgen. In toom moeten houden. En dat is zo'n... Als je dat als jonge broertje ziet, dat je ouders dat niet meer weten, dat maakt diepe indruk. Ja, ja. En je neemt dat je zus kwalijk. Of je vindt dat je zus, nee, ik begrijp als zus kind zo ook verantwoordelijkheid had om dat niet te doen. Ik heb het op andere manieren gedaan. Hoe heb jij het gedaan? Ik ben gestopt met school. Zij is naar Israël gegaan, ik ben gestopt met school. Dat was jouw indirecte vorm van protest? Maar het was een hevig protest. Het was iets wat mijn ouders echt verschrikkelijk vonden. Dus dat was zeker mijn vader, mijn moeder ook. Maar ze hebben tegelijkertijd, hebben ze natuurlijk ook goed op gereageerd. Ze hebben me niet het huis uitgestuurd. En ze hebben mijn vader heeft op een gegeven moment gezegd van, maakt me niet uit wat je doet, maar doe het goed. Al word je schoenpoetsen. Vond je het bevredigend om te doen? Stoppen met school? Op dat moment voelde het, en dat is nu 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, als het enige wat ik kon doen om... En dat klinkt heel zwaar, maar ik vond de puberteit echt een zwaarte periode. Of een zware periode, niet alleen zwaar, maar wel zwaar. Het enige wat ik kon doen om mijn leven te redden. Om mijn eigen leven te voeren. Om niet een machteloze, impotente satelliet te worden van mijn ouders. Om zelf een mens te worden. Je moest een daad van verzet stellen. Ik moest me losmaken. Je moest je losmaken. Ja. En dit was de enige manier om dat te doen. Waarop ik dat op dat moment kon. Ja, dat was jouw geëigende manier. Vind je dat Zelda een goede dochter is voor haar vader? Binnen haar beperkingen. En binnen beperkingen van die man, ja. Maar ze is natuurlijk ook een dochter die... Is zij een goede vader voor haar, kan je afvragen. Dus... Ik denk dat ze allebei niet verschrikkelijk goed voor elkaar zijn, maar wel in hun onmacht zit toch wel, denk ik, heel veel liefde voor elkaar. Of in ieder geval zit in een spijt. Er zit op een gegeven moment die vaan scène in die ik zelf misschien wel aangrijpend vond, dat die spijt heeft. Op een gegeven moment zegt hij, waarom heb ik niet vaker met mijn dochter gespeeld? Waarom is dat niet in me opgekomen? Waar was ik? En dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk die spijt. Zij zit ook. Ik bedoel, liefde die te laat komt, is ook liefde. Wat zit er toch al veel teleurstelling in het leven? Ingesloten, hè? Meteen al. Ja, het is een beetje een zwaar gesprek. Terwijl ik denk, het is ook een hele grappige roman. Maar ik bedoel, het is een hele grappige roman. Maar ik vind, maar die teleur... Ja, ja. Het ligt aan, die teleurstelling is er, denk ik. Die is er gewoon. Het ligt aan hoe je met die teleurstelling omgaat en hoeveel gewicht je aan die teleurstelling hangt. We gaan het er zo meteen over hebben, Arno. Okay. Een tweede half uur over je roman De Dood in Taormina en al het andere wat er ter tafel komt. Is goed. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. In het centrum van Maastricht lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor Tanja Groen. De studenten die 28 jaar geleden in Maastricht verdween. De tocht is een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar de studenten lid was. Het is ook een ode aan Peter R. de Vries, die zich jarenlang heeft ingezet voor de verdwijningszaak. De toen 18-jarige Tanja Groen vertrok eind augustus 1993 van een feestje van haar studentenvereniging. Sindsdien is ze spoorloos verdwenen. De inspectie Gezondheidszorg heeft de afgelopen maanden zo'n 50 artsen gewaarschuwd die verkeerde informatie gaven over het coronavirus of het vaccin. In 10 gevallen werd met maatregelen gedreigd. De inspectie kreeg sinds maart vorig jaar zo'n 200 meldingen over artsen die desinformatie verspreiden. Niet alleen tegen patiënten, maar ook op sociale media. Volgens de inspectie ging het onder meer om het actief ontraden van vaccinaties. Op de noodopvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen zijn de eerste 21 Afghaanse evacuees aangekomen, meldt het COA. Een groep van zo'n 15 omwonenden stond de bussen op te wachten met vlaggen en welkomstbordjes. Eigenlijk zouden de eerste Afghanen al zondag arriveren, maar dat werd om onbekende redenen uitgesteld. Op de noodopvang in Heumensoord is plek voor zo'n 450 mensen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia heeft postuum gratie verleend aan 7 zwarte mannen die in 1951 zijn geëxecuteerd in de elektrische stoel. De 7 kregen de doodstraf voor de verkrachting van een witte vrouw. Volgens de gouverneur was het een oneerlijk proces. De zaak wordt in de VS vaak genoemd als voorbeeld van racistische ongelijkheid. Verkrachting werd destijds bestraft met de dood, maar volgens de gouverneur zijn alleen zwarte Amerikanen daartoe veroordeeld. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Morgen start grijs. Vooral in het westen van het land kan er wat motregen vallen. Morgenmiddag breekt de zon ook nog even door. Dan wordt het zo'n 19 graden aan de kust tot 21 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, nog steeds met Arno Grunberg, voor wie er nu een kopje koffie wordt binnengebracht. En we waren net in allerlei zware bespiegelingen over het ouderschap. En het teleurstellingen? Teleurstellingen die er besloten liggen automatisch in het ouderschap en verantwoordelijkheid. En het leven, ja. En het leven sowieso. Maar toen riep jij van, het zijn toch veel teleurstellingen? Toen piepte jij, maar het is ook een heel grappig boek. Je wierp het er nog zo tussen. Ik wierp het even tussendoor, maar ik zeg vooral, want het ligt ook aan, meer in het algemeen, en dat kunnen we op het boek terugkomen, het ligt aan hoe je met die teleurstellingen omgaat. Ja. Het ligt ook aan, kijk, je kan, dus het ligt aan wat voor gewicht je eraan hangt. Je kan natuurlijk zeggen, ik word een stoïcijn, ik verwacht iets meer, dan heb ik geen teleurstelling meer. Kan. Ik weet niet of dat helemaal mijn manier is. Maar je kan ook zeggen, oké, dit is, nou ja, dit, je hoeft niet te zwelgen in de teleurstelling. Je kan gewoon weer op. Ja. Je kan open blijven en denken, ik blijf. Maar dat is eigenlijk gewoon hoe het leven is. Ik bedoel, het is sowieso een reeks teleurstellingen. En ga je daar vrolijk en luchthartig mee om, dan ben je een vrolijk en luchthartig mens. En laat je er elke keer door uit het veld slaan, dan heb je een zwaardere dobber aan het leven. Ja, je kan, en soms en die teleurstelling ook bijzonder lachwekkend. Je kan naar een restaurant gaan, het restaurant valt volstrekt tegen. Je kan de hele avond boos zijn, maar je kan ook denken, nou, dit is zo verschrikkelijk wat we hier meemaken. Dit is gewoon grappig. Ja. Ja. Ja. Hier kan ik iets over schrijven. Ja. Ja. En tot welke categorie mensen beschouw jij jezelf? Ja, ik val tot de laatste. Tot de laatste. Ik weet heel goed dat weemoed is en wat melancholie is, maar ik vind mezelf geen teleurstellingen, totaal niet. En daarom misschien is het ook wel een reden, want op het moment dat je iets uitspreekt, weet je, dan kom je thuis of dan ga je naar een vriendin of je vriendin en je gaat zeggen, god, ik ben daarin en daarin teleurgesteld. En dan wordt het opeens, op het moment dat je het uitspreekt, wordt het ook groter. Als je het gewoon even je bek houdt. Ja. Dan ook weer de reden waarom je dit niet allemaal gaat zitten delen met Jan en alle man. Ja, dan is het ook de volgende dag weg en dan is het vaak. Gewoon even je bek houden kan ook een hele goede remedie zijn tegen heel veel dingen. Als je helpt zich zitten zeuren, dan komt je vriendin de volgende dag weer op terug. Weet je nog dat je gisteren zei dat dat zo erg was en dat zo erg dat je, dus dan wordt het een heel, het wordt steeds. En je maakt het ook meteen tot iets als je erover gaat zitten zeuren. Of je kan ook zeggen, god, nou ja, net als een ergernis. Je kan zeggen, nou ja, dit wil je alsjeblieft niet doen of kinderen. Maar goed, nou, kan ook. Wat maakt het uit? Wat, laat het gewoon. Laat, ja, er zijn heel veel dingen. Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar je zei dus, het is ook een heel grappig boek. Is dat als je, want ik vroeg van hoe komt een roman tot je? Nou, vaak een teleurstelling kan uitgroeien tot een scène, kan uitgroeien tot een boek. Parafraseer ik het maar even. Heb je ook al enig idee over de toon van het boek? Of het een zwaar boek moet worden of een grappig boek? Of is dat eigenlijk, is er een Arno Grunberg toon en is dat het? Nee, dat hoop ik van niet. Ik hoop ook wel dat ik eigenlijk elke keer iets anders doe. En ik vind ook door deze, ik heb heel lang niet meer in eerste persoon geschreven. Ik heb nog nooit vanuit een vrouw geschreven, alleen maar heel kort. Korte verhalen en een deel van onze oom. Het is natuurlijk ook niet zo dat het altijd begint met een teleurstelling. Bijvoorbeeld Tirza begon gewoon met het idee van een vader die niet met het vriendje van zijn dochter kan leven. En ook met het idee van een vrouw die opeens terugkeert naar haar ex-man, die opeens voor de deur staat. Van dat is een katalysator. En zo kan je zo is eigenlijk iedere roman is weer anders. De asiel zoeken. Even een ander startpunt. Begon met de titel. En die toon in dit geval was het zoeken, omdat ik had het verhaal van die drie personen op Taormina. En ik wist niet helemaal precies vanuit welk perspectief ik het moest vertellen, tot mij eigenlijk al heel snel duidelijk werd dat ik het alleen vanuit het perspectief van het meisje, van de jonge vrouw, kon en wilde vertellen. En dat was een toon waar ik even naar moest zoeken. Ook omdat ik inderdaad heel lang niet in de eerste persoon had geschreven, maar heel veel consequent eigenlijk vanuit de derde persoon, maar dan wel dicht vanuit, nou ja, of het nou Kadokees en Moedervlek en bezette gebieden of Hofmeester in Tirza, dicht vanuit het hoofd van een man die een Kadokee, die psychiater, is natuurlijk wel een wat zwaardere persoon. Ja. Dat is geen, en dit is natuurlijk meer. En je had die drie personen, ja, in Taormina. Dat beeld was er, want je had het zelf, ja, meegemaakt. Was het je eerste trio eigenlijk in je leven of niet? Of was het geen klassieke trio? Nou, het was geen klassiek. Het was meer een trio klinkt zo alsof je met z'n drieën naar een hotelkamer gaat, dan flink neukt en dan, ja, zegt, nou, misschien komen we elkaar nog eens tegen bij de bakken. Nou, dat laatste hoeft niet, maar dat eerste dat, wel. Ja, nee, maar dit was meer een driehoeksrelatie, denk ik. Het was meer nieuwsgierigheid naar wie die man was die zij daar dan had ontmoet elders. En dus het was niet een, ik vind een trio klinkt meer te plat. Ja. Het was meer dat je een driehoeksrelatie, en in die zin was dat. En die dan ook af en toe seksueel gebezigd wordt. Ja, dus natuurlijk wel op het moment, ja, anders, ja, is het niet echt een driehoek, dan ben je gewoon drie vrienden. Dus ja, een relatie verandert natuurlijk op het moment dat je met iemand naar bed gaat, verandert er altijd iets in die relatie. Ja. Zelfs als maar één keer. Ja. Het hoeft helemaal niet desastreus te zijn, maar er verandert iets. Was het je eerste driehoeksrelatie die ook seksueel gebezigd, ja, werd? Ja. In ieder geval waarvan ik wist, hè. Je kan natuurlijk heel goed de driehoeksrelatie. Maar seksueel. Nee, maar goed, als je de seks hebt, dan weet je het zelf ook, ja, ja, wel. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, op het moment dat, weet je partner vreemd gaat, heb je indirect ook een driehoeksrelatie, maar je weet er niets van. Nee, absoluut. Nee, goed. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Dit was de eerste, ja. Ik ben nog nooit met twee mensen op reis geweest. Nee. Dit was een hele nieuwe constellatie, ja, voor mij. En beviel het je? Nou, ik vond het, in zoverre beviel het me dat ik het. Dat je een roman aan over, ja, hebt, nee, gehouden? Ik vond het intens. Ik vond het. Ik vond het veel intenser dan ik had gedacht. Waarom? Ik vond het. Nou, omdat je. Ik hield en houd mijzelf voor een redelijk verlicht persoon. Verlicht niet in de zin van ik ben mijn goer, maar toch wel iemand. Nou, wat ik net zei van God, ik bedoel, ja. Ik kan, als jij me ik bedoel, ik ben niet zo, je kan van alles tegen me zeggen en dan, ik denk niet dat ik supersnel beledigd, gekwetst, nee, nou ja, ondersteboven zal zijn. Ik kan altijd wel zeggen, iemand die schrijft, ik denk je werkelijk, had je, hè? Dit is gewoon kwaadaardig, dit hier verdraait me, nee, maar dat is iets anders. Maar je kan wat wel, hebben. Ik kan wat hebben en ik vond het toch intens en ik had echt niet gedacht dat ik gevoelens van jaloezie zou hebben. En die kwamen wel op een heel intense manier, heel. Misschien kortstondig, maar die waren er. En dat vond ik, daardoor werd ik overvallen. Dat vond ik iets wat ik niet verwachtte. Had je eerder nog nooit zo'n jaloezie gevoeld? Soms gewoon wel een onzekerheid. Tuurlijk, je kan wel onzeker zijn. Of dat mensen, je kan ook. Ik denk dat in elke relatie speel je soms. Nou, in de meeste relaties speel je wel met jaloezie. Op het moment dat je totaal geen gevoelens van jaloezie meer zijn. Totaal niet, is er denk ik ook geen begeerte meer. Maar dit was andersoortig. En wanneer speelde die dan op? Ja, die speelt op het moment dat je... Nou ja, heel concreet. Op het moment dat je je vriendin seks ziet hebben met een ander. En je maakt er eigenlijk geen deel van uit. Is dat toch niet alsof je... Kun je gewoon niet met film op de tv kijkt? Nee, het is toch anders? Het is anders. En, dat, en dan kon je er ook niet een beetje bij gaan liggen of zo? Dat je zegt, dan doe ik ook wat ondertussen. Nou, ik dacht, ik ga weg. Ik dacht, ik ga maar weg. Ja, dat is niet leuk. Dat is de stemming bederven. Ja, daar heb je... Waar is Arnold nu? Oh, Arnold is weg. Hij zal weer jaloers zijn. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nee, het is geen... Over teleurstellingen gesproken. Nee, het is dus... Dat is één ding. En tegelijkertijd is het natuurlijk het grappige... Kijk, op het moment dat je met z'n en was je dan niet deep down ook een beetje teleurgesteld in jezelf... omdat hij toen zei, ze willen de bitch verdrinken... dat je dat misschien eigenlijk ook wel wilde zelf? Nou, dus dat is wel woede. Ik bedoel, jaloezie en woede gaan natuurlijk precies vaak samen. Dus als iemand dan voorstelt, die ander... die de katalysator van die jaloezie... zegt van, zullen we die bitch verdrinken? Dat je misschien niet alleen het niet tegenhoudt. Ja, je gaat nu wel... Niet bewust. Absoluut, natuurlijk geen enkel moment bewust. Maar misschien zat er nog die woede dat je denkt... Nou ja, laat dit maar gebeuren. Laten we er maar verdrinken. Je kijkt heel glunder. Ik heb je vanavond nog niet zo glunderend zien kijken. Nee, zo vaak glunder ik niet. Nee, nou... Nou, precies. En dat was... En dat heb ik toen ook tegen haar gezegd. Stel nu dat hij je verdronken had. Wat had ik dan gedaan? En dat was voor mij zo'n... cruciale vraag, dat ik toen ook zei, daar moet ik iets over schrijven, want dit laat mij niet los. Nee. Dat liet mij ook niet los. En dat heeft mij 2 jaar later, ik ben pas 2 jaar later begon te schrijven, nog steeds niet losgelaten. Ja. En dat was eigenlijk... Maar goed, misschien dat je gebrek aan handelen niet alleen uit een soort verlamming of verbazing kwam, maar ook uit instemming. Ja, dat is natuurlijk helemaal erg. Ja. En dan ben je toch een moordenaar. Een medemoordenaar, ja. Maar dat is misschien wat je zelf ten diepste afvroeg. Kan ik door jaloezie eigenlijk ook een medemoordenaar worden? Nou ja, dat heb ik niet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dank je dat je dat uitbetrok. Heel graag gedaan. Ja. En een van de hoofdfiguren is een acteur. Ja. Nog één keer, Arno, je hebt het er vaker over gehad. Maar wat is toch jouw diepe, diepe liefde, obsessie, ding voor acteurs? Voor toneel. Voor toneel. Ja, goed, behalve dat ik het ooit zelf acteur wilde. Ik denk dat het toneel heeft voor mij nog altijd, hoewel ik heel blij ben dat ik het denk ik niet ben geworden, dat ik iets anders ben gaan doen. Iets magisch. Het feit dat er mensen zitten die naar je kijken. Nou, we hadden net voor het gesprek hadden we het even over dat er zo'n verschil is tussen interviewen met publiek en zonder publiek. We zitten hier nu, mensen luisteren naar ons, nemen we aan, maar we zien het niet. We hebben groot publiek. Verschil. Ja. Maar op het moment dat je dat publiek voelt, ruikt, hoort. Voelt of hun aandacht verslapt of niet. Denkt, ziet, hoort dat iemand wegloopt. Ja. Hoort dat iemand kucht. Al dat is zoiets. Ja. En tegelijkertijd natuurlijk ook als het lukt. Die minuten voordat je op moet. En het wezen van de acteur. Zoals ik toen ik zelf acteur wilde worden. En naar die cafés ging waar ze rondhingen. En nou ja, ook wel kleine dingen heb gedaan. En daar wat geld voor heb gekregen. Dat leek mij een leven zoals ik dacht, zo moet je leven. De toneelspelers weten hoe je moet leven. Die hebben iets van het leven begrepen wat andere mensen niet van het leven hebben begrepen. En er zit natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, ik vind ook spelen klinkt, als ik zeg ja, van leven is spelen, dan sommige mensen begrijpen dat niet. Die denken spelen, dat is flauw spelletje spelen, dat is onoprecht zijn, dat is liegen. Maar ik denk, voor mij is, als we het hebben over een tegenwicht bieden tegen die teleurstellingen, tegen die verbittering, is volgens mij de enige remedie spelen. En ik denk, spelen is voor mij zo'n... Ik hopelijk niet alleen voor mij, zoiets belangrijks. En dat is natuurlijk het toneelspelen. Is dat dan maak je het ook nog officieel. Dan hoef je niet, is niet een klein spelletje wat je even met je partner speelt. Of wat je even... Maar dan heb je daar een hele zaal voor. Ja. En dan mag je andere kleren aantrekken. Ja, dus je vindt, zou ik zeggen, het overdrachtelijke spelen wat kinderen doen. Of nee, niet over, maar het spelen wat kinderen doen is ook daadwerkelijk, en wat zo belangrijk is ook daadwerkelijk geleerd aan wat acteurs doen. Het is en blijft een spel wat je speelt. Ja, een beetje, wij zijn, ik denk dat ik een heel oprecht antwoord geef op jouw vraag. Ja. Maar tegelijkertijd spelen we onvermijdelijk een spel. Jij bent de interviewer, ik ben de geïnterviewde. Ja. We weten dat er naar ons geluisterd wordt. Dus dat is allemaal, dat bewustzijn alleen maakt al dat wij tot op zekere hoogte spelen. Ja. En dat vind ik ook, dat je dat weet en dat je dat niet hoeft te verhullen. En dat je ook met dat spel bijna mag spelen. Ja, dat vind ik heel, heel verfrissend. Heel verfrissend. En dat is misschien ook dan iets in essentie waardoor je denkt, acteurs hebben iets van het leven begrepen wat niemand anders begrepen heeft. Omdat ze gewoon zich helemaal verliezen in die afspraak. Omdat ze verliezen, precies. En daar elke avond weer vol in gaan en dat met elkaar spelen, dat spel. En dat publiek blijven vermaken en gekke snorretjes en pruikjes opdoen. Ja, misschien doen voetballers dat op hun manier ook wel, hoor. Maar dat is natuurlijk een tak van sport die wat verder van mij aflegt. Ja. En dan hebben we Jona, dat is de een van de hoofdfiguren in het boek. Bij wie het spel en de werkelijkheid op een wonderlijke manier ook door elkaar lopen. Ja, maar dat is natuurlijk precies dat maakt het ook, vond ik, aan bepaalde acteurs die ik toen heb leren kennen ook zo fascinerend, dat je dat nooit helemaal wist, waar het ophield en waar niet. En dat je wat ik ook in het boek heb geschreven, dat je het gevoel hebt dat sommige mensen een privévoorstelling voor je geven. En wat aan de ene kant soms heel irritant kan zijn. Ja. Maar het kan ook heel eervol zijn dat je denkt, dat doet hij of zij allemaal voor mij. Dat is toch, al die energie haalt hij voor mij of zij uit de kast. Ja. Het is veel beter als in de smoeshaan gedoe staan te maken. Ja. Dus je denkt, zijn ze nu aan het toneel spelen of is dit gewoon cafépraat? Ja, nou ja, ik schreef dat ooit van, ik geloof het van het actreutel, dat is gaan mee. Maar hij kwam natuurlijk veel vaker dan ik. Ik was er nog wel door geïmponeerd. Ik was ook jonger. Ik vond het wel imposant. Ik geloof dat Israël ook buitengewoon geïmponeerd was door acteurs. Bedoel, hij schold ze ook wel uit de hele tijd. Maar dat is natuurlijk een manier om... Precies, hij interviewde ze ook altijd als vol bewondering. Ja. Ja, om dat te kunnen, dat is ook... Ik vond, als we het over teleurstelling hebben, dat was natuurlijk een bittere teleurstelling, dat ik het kennelijk niet kon, of niet goed genoeg, of niet zoals ik toen het moest kunnen. Ja, en is dat nog altijd een lichte teleurstelling die je voelt? Nee, want ik denk... Dat zal je niet dagelijks uit de slaap houden, maar... Nee, dat is zoals dat ik ook station niet... Dat station ben je gepasseerd. Ja, ik ben ook niet teleurgesteld dat ik niet heb gestudeerd. Ik heb op andere manieren, ik ben schrijven is... Je bent gewoon je eigen wonderkind geworden. Nee, daarvoor ben ik te kritisch. Maar ik ben niet... Kijk, om teleur... Je moet ergens onzeker over kunnen zijn om je teleurgesteld te voelen. Ik was over heel veel dingen onzeker, maar gek genoeg... Ik heb mezelf nooit dom gevonden. En dat ben ik helemaal niet arrogant. Dat is het enige wat ik dus... Daar kun je me niet mee pakken. Je kan proberen veel, wat je wil. Maar Nee. Hey, en ik zei, je bent je eigen wonderkind geworden. Daar ben je te kritisch voor. Ik vind mezelf geen wonderkind. In die missie ben je niet geslaagd. Kijk, ik wilde een wonderkind zijn voor mijn ouders. Ja. Het is niet, ik bedoel, je hebt je intensief met Ischa bezig gehouden. Het is niet zozeer dat ik iets goed moest maken. Dat gevoel, zoals hij dat beschrijft, heb ik het nooit gehad. Maar wel dat ik namens hen moest leven. En dat had vooral zin als zij het nog konden zien. In die zin is nu... Wat is een opluchting toen je moeder overleed? Ten dele wel, natuurlijk. Het was ook verschrikkelijk. Het was ook... Al was het maar de opluchting dat... De angst dat ze zou sterven... Die was weg. Ja. Ze was dood. Ja. Ja. Ja. En je dus kon gewoon voor jezelf gaan leven. Dat had ik al gedaan. En dat had ik natuurlijk al gedaan. En dat was het dubbele. Ik was voor mezelf gaan leven. En ik had, naar mijn idee... Dus je had haar moeder al verlaten eigenlijk. Ik had haar in de steek gelaten. En ik kwam dan weer terug, maar het was altijd een halfslachtig. Wat zei ze op een gegeven moment? En was dat eigenlijk al op het moment dat je van school afging? Of is het daarna geweest dat je haar verlaat hebt? Nee, dat was mijn vader ging dood. En toen, ik ben eigenlijk altijd heel halfslachtig. Ik ben niet iemand die goed is in afscheid nemen. En toen was zij nog bij mijn zus in Israël. En toen vond ik een kamer. En toen zij terugkwam, was ik niet meer thuis. En dat voelde zelfs een groot verraad. En dat was natuurlijk ook niet een hele mooie manier om weg te gaan. Bij een moeder die al geen dochter meer had in Nederland en geen man. Dus in die zin, ik... Dus toen was je al voor jezelf gaan leven? Dus mensen maar denken dan toch van nog die altijd een klein beetje terugkomen. Dan toch nog een beetje het warm houden ook. Nee, ik ben niet... Het ligt niet in mijn karakter om echt te zeggen van nu heb ik geen contact meer met je. Dat is niet met eigenlijk, nee. Heb je een moment gedacht dat je niet meer zou kunnen schrijven als hij dood was? Nee, nooit. Nooit? Nee. Nee. Ik heb wel... Nee. Nee, wat heb je wel? Ik heb wel gedacht van God, hoezo... dat ik dan een soort... een het gevoel van dan ben ik zwevend. Dat, ik had het idee, mijn moeder bindt mij... Is je anker ook een beetje? Ja, dat. En dat is eigenlijk over mij. Dat viel ook reuze mee. Dus, nee. En ik bedoel, mijn nou, dat heb ik ook wel eens verteld. Mijn moeder, toen ze hoorde dat haar ouders dood waren, zei ze, ik geef mezelf 1 dag om te rouwen. Ik denk toch heel veel dingen, verhalen die je hoort. Ik weet niet of het met jou zit, dan denk je, oh ja, zo moet het. Dus ik ben ook niet een super lang rouwproces ingegaan. Ik heb dat gewoon, en dat, ik dacht, dat zal mijn moeder prettig vinden. Die wil niet dat ik nu maanden over stuur ben. Dat heb ik niet gedaan, tegendeel. En ik vroeg, is het een opluchting dat ze dood is? Nou, dat is een beetje zo. Maar is je leven eigenlijk erg veranderd, vind je, sinds ze dood is? Nee. Of vind je dat je de facto gewoon doorleeft zoals je al leefde? Gelukkig wel. Want anders zou ik echt hebben moeten wachten. Ik denk dan, dat zou heel erg zijn geweest. Dan zou ik, wanneer was ik, 45, 46? Zo lang moeten wachten om het leven te kunnen leven, dat deed ik al. Maar er waren bepaalde rituelen. Het 2 tot 3 keer per dag bellen. De wetenschap dat ze altijd kon bellen. Dus die film van Woody Allen, New York Stories. Ik ben helemaal niet de grootste New York, maar dan spreekt zijn moeder vanuit. Rex. Ja, vanuit als een... Ja, Oedipus Rex. Dan spreekt zij hem vanuit de wolken toe. Ja. Dat idee was, heeft natuurlijk me wel... heel lang bezig gehouden. Dat als ergens een telefoon ging, dat ik dacht, oh, dat is mijn moeder. Ja. En nu weet ik dat dat niet meer zo is. Dus dat is meer het verschil. Maar betekent niet dat je anders leeft. Dat betekent dat je... Ja, maar dat is toch wel een grote verandering in bewustzijn. Nou ja, het is een beetje zoals ik denk dat... Want dan is er dus elk moment van de dag een stem die je kan roepen... Ja. En die je niet kan negeren. Ik denk misschien zoals... Misschien, dat klinkt, het is een beetje een provocerende opmerking die ik misschien maak. Maar op een gegeven moment, zoals de mensen in de DDR... op een gegeven moment, die wisten dat ze door de Stasi gevolgd werden. Ja. En toen was de DDR weg. Ja. Okay, precies. Dan ben je geconditioneerd. De Stasi is ook weg. Ja. Ja. Maar het was natuurlijk ook... Het was niet alleen iets negatiefs, hè? Het was dingen... Dat is nee. Het. Nee, dat is juist het tragische. Het was ook iets heel... Iets heel moois natuurlijk. Ja. Dat ik ook mijn moeder weinig over mezelf vertelde. Dat hoorde ze van anderen, want ik dacht, dan kan ik haar niet meer opzadelen. Je wilde haar beschermen. En vind je overal, als je de rekening opmaakt, dat je een goede zoon bent geweest? Ik had een veel slechtere zoon kunnen zijn. Een 7, 6,5. 6,5? 7. Ik had niet het gevoel toen mijn moeder doodging. Eigenlijk ook niet toen mijn vader doodging. Maar ze was wel veel verder weg dan... Oh god, ik had nog zoveel tegen je willen zeggen. Of ik denk dat ze wel wist hoe belangrijk ze voor me was. En dat ze daar ook nooit aan heeft getwijfeld. En ik heb ook nooit getwijfeld aan hoe belangrijk ik voor haar was. Nee. En jullie liefde was zonneklaar. Ja. En jullie wederzijdse liefde. Ja. Ja, maar dat is een... Dus dat, dat is al een heel geruststellende gedachte, dat is iemand er niet meer is. Ja, ja. Vind je het jammer dat ze jou niet als vader heeft meegemaakt? Als vader van mijn zoontje nu? Ja. Ja, ja en nee. Ja, ja en nee? Ja en nee. Ze was ook heel... heel ze had er vrede mee. Dat, ze had natuurlijk heel lang om een kleinkind gevraagd. En ik had natuurlijk een peterkind die vaak bij haar kwam. En dat ze ook, dat, eigenlijk ook een soort zoon van me. Hoe ging dat, het vragen om een kleinkind? Nou, mijn zus heeft heel veel kinderen, 7. Ja. Dus ik wil ook nog een kind van jou. Dat klinkt heel raar, hè? Ik wil ook nog een kind van jou. Ja. Ja, ja, mijn moeder zegt... Ja, de acteur in dit boek heeft een relatie met zijn moeder. Is de minnaar van zijn moeder. Ja. Ja. Dit klinkt eigenlijk zo. Ik wil ook nog een kind van jou. Kan een minnares ook zeggen. Dat is natuurlijk ik wil ook nog een kind van jou. Ja. Nee, ja, mijn moeder was natuurlijk... Mijn moeder was een grensoverschrijdende vrouw. Toen ik als... 2, 3 jaar niet kon slapen, ging ze niet meer bij mijn vader in de slaapkamer liggen, maar naast mij, toen is het tot mijn 6e. En dat was voor mij heel gewoon. En pas later besefte ik dat het raar is dat je samen met je moeder in een kamertje slaapt en je vader elders in huis alleen. maar als kind neem je dat voor heel normaal aan. Ja, En dat is eigenlijk de kracht, denk ik. En dat heeft ze vaak ook dan zelf over de oorlog gezegd. Dat je als kind dingen gewoon zonder te vragen accepteert. Dat je denkt, dit is de norm. Ja. En hoe die andere mensen het doen, dat is vreemd. Ja. En dat is misschien ook de reden dat er een normenstelsel in je hoofd is waarvan je zegt van dingen waar mensen vinden dat ik aanstoot aan zou moeten nemen, daar neem ik geen aanstoot aan. Ja. Wat je in het begin zei. Ja. En misschien is dat ook wel waarom ik de avonden zo verschrikkelijk vind. Omdat dat de hele tijd gaat om dat enorme normenstelsel wat zo benauwend is en waar zo weinig rek in zit. Precies wat je haat aan Nederland. Ja, dat zei ik, hè? Ja. Ja. Tja, het is altijd ouderschap. Nou, wil je een goede vader worden? Of zei je bent al vader? Ik ben vader. Ik ben... Hoe kan je dat? Kan je het goed doen? Nou, je kan het wel bewust slecht doen. Je kan beslissingen nemen. Je kan het echt verkloten. Ik denk... Tuurlijk wil ik een goede vader worden. Ja. Anders was ik er niet aan begonnen. Echt niet. En ik ben ervan overtuigd... Nee, dat klinkt arrogant. Ik hoop en ik denk dat ik dat zal zijn. Ik denk een goede vader zijn begint... Als je niet zielsveel van je kind houdt, wordt het moeilijk. Maar het betekent ook dat je ze moet zielsveel van... Je het lijkt me ook heel moeilijk om niet zielsveel van je kind te houden. Nee, dat gebeurt toch wel eens? Het schijnt te gebeuren, ja. Maar je moet ook dat kind af en toe met je liefde alleen laten. Het kind zit niet altijd op jou... Op je liefde te wachten. Nee, soms moet je... Het zijn bespiegelingen op het ouderschap zoals ze ook heel veel in je boek staan, Arnon. De Dood in Taormina. Dat is een boek wat, vind ik, voor een heel groot deel over ouderschap gaat. Over verantwoordelijkheden van ouders voor hun kinderen en van kinderen voor hun ouders. Nou, wat uit de hand loopt op een spectaculaire manier, uiteindelijk. Dank je wel voor het schrijven van dit boek. Dank je wel voor het komen naar Hilversum. En alvast bedankt voor het beschrijven van de tegel. Ja. Van ik hoop dat je dat wil gaan doen. Het is vast niet je eerste tegel die je hier beschrijft. Een derde, vierde. Maar wel de eerste die ik bij jou beschrijf. Nou, dat is dan toch ook een momentje om even bij stil te staan. Had je al bedacht wat het wordt? Nee, ik ga iets met de lustingen schrijven. Want daar hebben we het zo vaak over gehad tijdens dit gesprek. Heel goed. Ik denk dat ik geschreven... dat het leven een prachtige teleurstelling is. Juist. Het leven is een prachtige, opwindende, ook dat, teleurstelling. God, dat handschrift van jou, Arnold, zou er ook een paar uur over kunnen praten. Ja. Wil je dat doen? Die hebben we helaas niet. Ja, heel graag. Maar ja, de luisteraars niet bij. Ik ben wel geanalyseerd. Oh ja, door de familie Weissfisch? Nee. Een schrijver, hoe heet hij? Ik ben zijn naam kwijt. Toen werkte ik voor de VPRO Radio. En die zei van ja, je bent. En die is handschriftdeskundige. Ja, en die zei van je bent hyperintelligent, maar zeer nerveus. Oké, nou, touché. Touché. Zometeen langs de lijnen omstreken, maar dat weet je ook wel, Arnon. Met Robert Meder en Bert van Leeuwen. Kan je hier zo allemaal op de gang tegenkomen als je wil. Wat leuk. En op naar je volgende boek. Dank je voor het gesprek. Dank je. Dank, meneer Grunberg. Morgen in Kunststof een gesprek over de film De Veroordeling. Over het verhaal van de Deventer-moordzaak met regisseur Sander Burger. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. 25 jaar Gergiev Festival. Met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl.